حضرت احتیاطی تجدید نکاح کا طریقہ بھی بیان فرما دیجئے. ابھی جو طریقہ عرض کیا وہی احتیاطی نکاح کا بھی طریقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.